أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. د دې جن الله جل جلاله سليمان عليه السلام واقعا بیان نه ندي خبره ده پاره چې په مصائب او مشکلاتو کې رجوع الله جل جلاله ته پکار ده. وګوره سليمان عليه السلام هم الله جل جلاله ته رجوع کړي وا او انبیاء چی دی دادا اللہ جل جلالہ بندگان دی متصرفین دی دینم خطا کی دیشی خطا یعنی یہ رتی کی دیشی یہ رتی پیرات لیشی او پارو حالاتو کې بیا انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ تا رجوع گئی اللہ پرمائی وَوَحَبْنَا لِدَاوُود او مونگ ورکڑے ہو داود علیہ السلام ته سلیمان یعنی زوی نعم العبد سه بهترین بنداو دا سلیمان علیہ السلام انه یقینا دې چې او اواب ډیر رجوع کون کېو الله جل جلال ہوتا پار حالت کې بیا واقعہ ذکر کې یاد کئ ز اورضا علیہ چې پیش کړې شو په دې سليمان عليه السلام باندې بلعشي په وحد مازیګر کې نو پیش کړې شو اصافینات الجیاد اصافینات جمع د صافین دا غاسونو ته ویل کیږي چې په دریو خپو باندې ولاړی ایوخ په بری یعنی په دریو خپو باندې ولاړ اسونه الجیاد اومده اسونه. فقال نووي سليمان عليه السلام اني احببت حب الخير ان يحببت ما محبت کړه د حب الخير محبت دا سونو سره عن ذکر ربي د وجه د یاد د رب د وجه د وجه د یاد د رب د وجه ان د رب د یادولو د وجه ما دې سره محبت کړه ده حتا توارت بالحجاب تر دې پوری چې غپټ شو بالحجاب په پردو کې یا پادړو کې یا حتا توارت تر دې چې نور پټ شو بالحجاب پا غوفق کی ردوها علی دا سونه پټ شو په دړو کې ردوها سليمان علی السلام یې راپس کې دی لره علی په ما باندې فتوا فکانو شروع شو مسحن په وخلو سره په گزارونو سره بسو کې په پاندو باندې ول انا کو په سټونو باندې یا مسحن په لاس وخلو سره په پندو باندې او په سټونو باندې. نو دي ځکه دو تفسیر دي د کې یو نقطيات او ساته دي او دی واکه کې یو دو تفسیر دي. یو تفسیر هو دا دی چې سليمان عليه السلام باندې دا سونه پېښ کړې شو نو ګور بادشاہ اسونو ته یعنی دفاعي قوت ته د ملک قوت ته هغه ته پخپل باندې ولاړو ناسونه پیش کړی شو دوړ شروع شو قتل تیاری کوله ناسونه دا سلاړه حتی توارد بالحجاب دا معنا شو تر دې چې پټ شو په دړو کې ګول دوړ شروع شو نه پای کې دړو کې پټ شو. نو سليمان عليه السلام دغه وخت کې بیا سليمان عليه السلام د مستې مموزي وکړو دا اللہ جل جلالہ عبادت وکړه یا ته نماز سليمان عليه الصلات والسلام نه نماز ته مموز قضا شو نفلی مزو یا پرزی مزو که پرزی مز په یره سره قضا شینو هم څه مسله نشته انسان په نه ګناګاری او که نفلی مزینو نفلی مزم څه مسله نه دا که انسان نه پاتې شو هو حسنات الابرار سیئات المقربین د اوچتو بندگانو هغه نه کې چی دا د نورو د پاره د لاندې عامو بندگانو نیکه چی دا ګویا کې دا غي د پرګونو نه یعنی دا غي د پاره دا نفلم ډیر لوي شي نو د دې وجنا سليمان عليه الصلاه والسلام عبادت ادا کو بیا سليمان عليه السلام پر مې ردوه عليه دوباره راولې ماته خبر ځان تعالی دوباره چې کله بیا عبادت نه پارش دوباره اسونه راوستې شو او سليمان عليه الصلاه والسلام بیا فتوا فک مسحن لاس په وحد محبت د وجي چې دا د الله جل جلاله د دین دی پاپ کیږي نو په سټولو باندې وللا سو پر پندو باندې وللا سو څنګه چې د اسرا د اصله سره محبت کول شي پاغه باندې لاس وخل شي نو یو تفسیر د عبد الله ابن عباس سب داده امر ده تعالی او دویم تفسیر په دې کې داده چې سليمان عليه الصلاه والسلام د سن زغلول نو حتا توار تر دې چې نور پټ شو بالحجاب په پردو کې اموز د سليمان عليه الصلاه والسلام قضا شو نردوها علی سلیمان علیہ السلام دا سونه په ما باندې واپس کړه فتوفق مسحن وخلې شروع کړ یعنی سټونه ولا کټلو لکيو تفسیر دار او دا صحیح بازو روایت حسن روایت تی پاغي کې امراغلې چې بالکل سلیمان علیہ الصلات والسلام دا غي دا پندایم کټلې او دا سټونه ولا کټل زبې کړ بیا ولا پندای کټ شهره د دې د وجه نه مان د الله جل جلاله عبادت نمازګر غموس قضا شنلاولې زبې کړو سلیمان علیہ السلام په دین کې سونه حلال دي دین کې حلال دي ان صرف کراحت ته پکې بعض مسالکو کې زموږ مسلک کې پکې کراحت دي کاز د شیر اجرې مرداري نخري خو چون کې د پای قوت ته جهادي قوت ته د دې وجنه کراحت پکې دي خبر ده تعالی ان دې مرداري خوري نه پکې داسې سبل مسله شته نو زموږ په نسبت باندې مکروه دي بعض امام په نسبت باندې حلال دي سلیمان علیہ السلام په دین کې حلال الله جل جلاله یو عبادت نه قضا شي او دته غیرت ویل کیږي د وجه د غیرت نه چونکه خپل اسونه د حکومت اسونه نو لګي د اغه زبکلو خبر ده تعالی دته د الله جل جلاله یو عبادت ته نه ځای شي وسړی یو ځان له یو مالی یا جانی سزا ورکی داسې سزا چې جایزي مباحي لکه ابو تل حرز الله تعالی نو خپل باغ کې مسک عمر غیره له یو ځکه نن وته بل ځکه نن وته لاري نه مونته خبر ده تعالی اغه چوکته چیرې ز باغ د وجه نه زما په مسکی خلل راغې ولګې دغه باغ چپک وې دا نبی له صلوات والسلام ته وي دا صدقه کا خبره انده را یا نبی له صلوات والسلام په مکبانه ولې صحابي ابو جهم رضی الله عنه صادر ورک نقشو نگارو په نبی له صلوات والسلام مسکی غي طرف ته توجه لړ خامہ مسکی خلل راغې نبی له سلام غل لري کو او اغه ورکو حضرت عائشه نه هتا وې دا ته واپس کا خبره انده راځي نو دا بس سليمان عليه السلام دک عبادت د وجنه چې دا عبادت کې یا نفلی عبادت او یا فرضی عبادت او یې رااله او پای کې کوتاهی وشو نو سليمان عليه السلام د کاسونه زبکلو او د قرباني کړو زیاده خبره دیږي کې د یاد ساتلو قابلیت شګور سليمان عليه السلام د دوه تفسیر شو یو تفسیر پکې ردوه عليه کې بل درې امام ور حتا توارد بالحجاب تر دې چې دانور پټ شپ پردو کې نو ردوها مطلب اسونه واپس کینا ردوها دانور واپس کې یا الله جل جلاله ته حکم وکړ پرشتو په واسطه باندې یا پرشتو ته هم د الله تعالی ماموري خدا تفسیر کمزور دی دانور واپسی د سليمان عليه السلام لپاره دا روایت انتهایی کمزور دی نو دا تفسیر صحیح نه نور واپس کې بیا سليمان عليه السلام نور واپس شو او به مزکو او بیا اسونه چې کوم دی هغه زبکړو ادا تفسیر کمزور دی داغه دوه تفسیر دي چې سليمان عليه السلام یو پیر اسونه پېښ کړو بیا عبادت کو بیا به دوباره راواله او بیا سليمان عليه السلام په غیبن الله سوال شروع یاده سليمان عليه السلام اسونه زغلول او اسونه بالکل بدلو کې پټ شو خبر ده تعالی انور بالکل پټ شو اسونه زغلې د لغې کې مشغول انور پټ شو ان انور په وته غروب شو په افق کې پټ شو سلیمان علیہ السلام بہرحال مسکزا شه بیوی دا سن راو پس کیا ماتا دا دی دو وجه خزمان عبادت زائی شو نبی اغا سن سکلو اغا زبا کلو لکا حدیث کم دک تفسیر راغل او دا تفسیر تقریبا دا زبا کولو والنا دا راجح پی حدیث اکی نکتی حدیث آتا یو نکتا پا دیکی دادا چه گورا بادشاہ دے دا ملک بادشاہ دے سنو دا پیش کی بادشاہ لے دا ملک دے دفاعی قوت احتمام پکاری دانا چه اغا بلکل مکمل بل چاہتا والا کڑی اله په خپل اهتمام وکاري دغه خبره ده چې د یو عبادت کې اسونه زغلول مې عبادت دي داغه تیاری مې عبادت ځکه چې کوم اسونه د الله لپاره تل شي داغه سټي داغه توا باندې واخه خرول هغه ساتل خبر ده تعالی د ټول لاغي په ثواب کې راځي. دا یو عبادت دی، خو بل طرف ته موزم یو عبادت دی. نو د چې کم عبادت چې کم وخت کې داغه په وخت کې بلکې مشروط دل دا صحیح نه دی. لکه جمعه پرز والا که جمعه پرز موز اذان او شړم بنه اذان که سړی کور تلاوت هم کوي دی ګناګار دی، یو عبادت وخت کې بل عبادت نه پکره. کله تلاوت کوي کله نفلو نه کوي په دا وخت کې د ته دا حکم دی اذانو دی له صلات میوم الجمعه فصو الى ذکر الله. هر کله چې د جمعه پرز باندې اذان وشي ته به جمعه ته ځان رسو مستورزه په دغه وخت کې بل عبادت. دلته کوم سليمان عليه السلام د یو عبادت ټیم بل عبادت کې مصروف شو، د دې وجې بیا سکلو قرباني کړو. خبر ځان درازي د دې خیال پکاري. و وهبنا الله و من ور کلو ل داوود داوود عليه السلام ته سليمان سليمان عليه السلام ان هم لزو ور کلو نعم العبد سے بہترین بندہ سلیمان علیہ السلام انه یقینن دے جو اواب دی رجوع کون کے والله تا اذ باغ وقت کے اور علی چ پیش کرے شود باندے بلا شی پو د بیگا یعنی نمازیگر کی پس نمازیگر نہ اسوافنات الجیاد اغم د پدری خپو باندې اولاد اسونا اسوافنات در خپو باندې دریدن کی الجیاد امدا سنا فقال هو سليمان عليه السلام اني احببت حب الخير يقينا ما محبت کو محبت د اسن سرا عن ذكر ربي د وجه د یاد رب زمانه حتى توارت تر دي چ پټ شو د اسن بالحجاب پغ دړو کی یا حتى توارت تر دي چ پټ ش دانور بالحجاب افق کی دوړه تفسیرا ردوها سليمان عليه السلام واپس کی د اسن علی پما باندې فتوا فقہ مسن شروع شو په گزارونو سره بیسو کې په پندو ول عناق په سټونو یا فتوا فقہ پس شروع شو مسن پلاس وخل سره محبتن یغه لاسې په وخو بیسو کې په پندو باندې ول عناق او په سټونو باندې. الحمدلله رب العالمین الله سبحانه و تعالی الله سبحانه دنیا خیر درشونه صلی الله مستخدمنا علیه صلى الله تعالى